Però, què fan? Va cridar l'Emmy, molt esverada, veient que els lemmings es dirigien directes cap al precipici. Ostres, estan bojos, va dir en Max. Cosa estranya, tractant-se d'en Max. Es va quedar aturat, veient com els lemmings, corrents, li passaven pel costat i, amb un bot mortal, es tiraven de cap al mar des de l'espadat. L'Emmy, en canvi, va alçar una mica més cap al penya-segat vertiginós. Oh, s'hi llancen, va cridar l'Emmy, que no veuen que moriran ofegats. Es va girar cap al seu amic. Max, hem de fer alguna cosa. Aleshores, l'Emmy es va quedar mirant embadalida un dels lemmings que corria i, abans que en Max tingués temps de dir ni de fer res, la noia va fer un salt com si volgués tirar-se de cap al mar des d'aquell precipici, darrere dels lemmings. «Emmy, no!», va cridar en Max, i de sobte va notar que les cames se li tornaven toves, com si fossin de mantega. En Max es va girar per observar els tres adults. S'havien quedat estupefactes observant el salt de l'Emmy. «Oh!», va esgarrifar-se la Serena, i es va posar a córrer abans que els altres dos. El temps, que va durar tot això, encara no un segon, va ser el mateix que va necessitar l'Emmy per fer un salt extraordinari i caure en planxa, com si fos una jugadora de rugby sobre el coset d'un lemming. «Ja et tinc!», va cridar feliç i ignorant que havia quedat a un pam del precipici, perquè, certament, l'Emmy no havia caigut, però li havia anat d'un pèl.